مذهبي کې هر مسله ته ښه دي دي کله چې تاسو په مسجد کې حاضر شئ صحابه کرامو حضور صلی الله علیه وسلم زړه ته پاتې شئ د هغه جوابونه هم شئ چې دینه دا ورته شی دا د ماضي ته د کلمان په اوګه د الله د طرف ته تاسو کوم راو پدې ورته چې یو بل واقعه بیانې دي هغه دا دا شاهد دوی دې دې چې دا دغه په واقعه باندې چې کله تا قرآن شکاسو پړ او مال غنیمت مسلمانانو را جمع کړ نو باغی کی یو ساده بخش یو ساده دی قانون دی چې اول نه په مال غنیمت کې دا سر رنگ والا ساده وو او رست بیا دا ساده بے درد او بے نمالومی دی دا قاضی کا کانو تو پرین اداو پتا چی شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھا سادر اغسطے بھی تدا دا مناسق وینا دی بیا خود کی سمسل نشتا او قدر مبلس مومن وینا دی نا حغا دا خود سادتو کو بنیاد جانے بدا بھی دی دا غیر بارک دا یتن ارالا چی دا مالے دا بیمتنا یا شیر چطول بغیر دا تقسیم نا چلا تقسیم نی شوی داغی نمک کی مکی دیتا غرور او خیالت بے دکی دادی زان دا تفصیل دے چی پیغمبر کا دا حق ہو چی اغزان دا پارا دینا یو شید سرا غصے وے دیتا استفادے لکی گی دا جائز دی لیکن پدی موقع باندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دا جاگر غصے نو نو آیتن ارادا چه خیانت او نبوت دادوار نجمه کی چه او تند پیغمبر هنوی او دیده که مال تا غنیمت که خیانت کری دادوار تزنا پیو زار که قطعا جمع که دینش پیغمبر دا اللہ دبار کو تعالی دو طرف ما امین را لگل شوی بی امانتگر را لگل شوی بی دیده کن را پا مالونو که خیانت کی بلکل دده خبر امکان دیش او بیا دده سزا سمردار چکوی و صحیح سم و هم خیانتنا کری دی دا قیامت فرض باندی دا خیانتنا دو تو اگو باندی بزار بی او میدان و محشر تبا دی سرزا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اصنا چکا میدان و محشر کی تاس مالدہ سے حالت کی راشے چکا چاپ و اگو باندی اوک بی اغبر ری کی دا خیانت کری بی پتکڑے بی او دے راشی ما تا بیاداوئی چی یا رسول اللہ ما سر اندادو کا او ما دلی اتنا کلاس کا نزد آس کداوان چی زد آس پارا موقعا مدر بشن کولے اس کا اثر رکول خبری ما کری بھی بیاداوان داوان چی زد آس دلوک میں نشن کلاس کولے ما خطا تا تفسیر کرا بیان کرو تا خیانت اور اخلا دلی اوکو لکھو بازی کتان دا راشی چا تا غیان دے پر کلی دا غیان دا غیب او اغفل آواز دا قیچ محشر والا با متوجیشی چی دا اسفل آواز شروع کی یا غیفل آواز شروع کی ندیف من دا محمد آمی نبی اسلام براشی دا غفل کی دا غوئے او دا غاست پہ کو گئی او دا بوئی چی حدیث نی یا رسول اللہ ما دین اخلاق کا اور ما سر مددو کا زب اور قوم چلا ام بکو لکا من اللہ علیہ وشی زخو تا دین مسلم خلاصون ما تا تا دنیا کی ویڈیو چکرہ خیالتون ملو د چاته وګو باندې دا دي وی د چاته وګو باندې دا تقریر وی د چاته وګو باندې دا ځمکې وی معنا دا دا چې کوم قسم خیانت کوي انسان کړي دا قیامت پرځ دې دا دا خیانت مال سره دا بلګه ده سره وی او میدان د محشر ته راځي لری دا وخت کې نه چې دا دې غلو او دا دې غلو دا دا خیانت نه کوي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ باندې یو څه اعتراض وکړ چتا چې دا وایي چې او سره اوه خود کی د قیامت فرض باندې دغه په هغه باندې دا وایي او ور دی واه نه شرط ما شرط نه ادا کرا دي نو په یو سړي څه مقام ته کړی وي نو دا څنګه وایي خان د څنګه دی وي یو خندنه او کوئی یو اعتراض او کو نو حضرت ابو هريره ته جواب ورکړ چې ګور هغه دا دی سړي چې د کوم یو انسان د جان غاب د خود غرم رہی رسول تاسو ته چې غوډې غوونه په خپل کې وی هغه خپل د خپل بیا خپل دربا ته پرای سم نه بیا ته پرای کنه بدن باندې سم نه چې چې په دې سره کار دی یو دینه بلې دې پوری رفتار دا اسوي فلان دا غوړه دې چې دا بدن بیا څنګه دی حضرت ابو هريره کوي چې تاسو په دغه څه خان کار یو په ما اعتراض کوي او دې طرف ته پوری چې دې ته الله څنګه دا بدن کاټ ور کړی وي او دې ما خبره دا ده چې دا اعتراض دې کانو به جاو اوس تاسو نه معمولی معمولی سيزونه دي واړه واړه او صورت کې واړه کاری څومره زیاد بوج هغه پورته کوي تر پورته کوي خلک یې جاړو نه پورته کوي خلک یې کمی کمی پر آثار پورته کوي راغه شه نفس الامر کې چتون کې ډېر ونه کوي او حالان چې وته زیاد هغه چتای تک چې د قیامت کار زده په سر باندې بدا ایمان پر دی وی او ډېر وزن به چتای او میدان ته روان دي چا د اخر میدان ته او خان د خپل هغه فرهیږي هغه خپل आवाज وته ښا د حضور صلی الله علیه وسلم یو غلام ته قسم وکړ میدان دا غرم نه میدان داول چا هدیه ته ورته نبی علیہ السلام ته یو جهان د نبی علیہ السلام لاړو او دې غلام باندې نبی علیہ السلام سورلی تیار ودا هغه نه هغه تجاوز زولا تجاوز ته ته جولا کتب دې له خدا کتب ته ته جولا د وګړي جهان معنا دا دې دې په دې خدمت کې نو دې ته جاړې هغه سيزونه د دې چانا دا غوښنا او په دې کې یو غشر ذات طرف ناراض چا معلوم نور چې راځي چا وشته او دې باندې باندې ولګي نو مرشه صحاب کرام مبارکی ور کلاس دا اول شهید کده میدان کې دي او دغه جنت ته دادی او دادی حضور صلی الله علیه وسلم چې بالکل نه ختم ته هغه ذات باندې چې زما دا روح دا هغه قبضه کې دي چې پر بابا د ماده غنیمت نه کوچ کړې دي بغیر د چانه دی اجازه نه هغه صابر باندې جهنم اور د جنت ته سوچ تاسو کې په میدان کې شهیدو شه لیکن چې پر صابر د ماده غنیمت نه پټ کړو بغیر د اجازه ته اخته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی جہنم شملت ان شملت الذی اخذها كما هوا تاغر چې دا غسه یو مخبر د خیبر پر ځان نه ځنه نه نه تشتغل نار هغه په دوانه اور باندې سوچ پر اوګه چې دمرا لوی مقام د شهادت او دې طرف ته د خیانت د سنگین سزا چې کوم سره لا ګلتی کی یا کمال د غنیمت کې خیانت کی یا چې تاسو غودام باندې کی دے هغه ته یې مارخانه ورته وی هغه کې خیانت کی یا کوجی ازار ته خیانت کی چې کوم ازار ته حواله دي پای ته خیانت کی یا بل سجنه چې ته امانت کی کوم سړي ته دې ته خیانت وکړو نو د قیامت پر ورځ دا غیر انسان دغه څه کوي نو په دې وخت کې خان په بڑا وو او دا د بڑې د بوخې چې دا به نو ست ته دې قیامت پر ورځ باندې تا یا په بڑا باندې نشي واره یا به په صد باندې وړو میدان نه مخشر حضور صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې خصو چتا سو گئے یو تن وفات شي یو تن ور جهاد کوم دي سمرا اعمال کې د نبی رسول الله ملاقات یې نصیب دي یو تن وفات شو نو حضور صلی الله علیه وسلم ته اطلاع او شخص وته ده چې فلانه وفات شي د دې کا تراش ہے نبی رسول الله سلام وي لا شي تاسو په دبا علی جنازه او ته عزت د جنازه ده صاحب کرام چې دا خبر اور د رنګونه په خپل ته شي ډیر زیات مفجر چې نبی رسول سلام زمون د ملګری د جنازې نه انکار وکړ چې عزت د جنازه نه کوم تاسو په خپل جنازه ده ومن لاړو نمون دا هغه سامان ته ته چې اخر څو جره چې پیغمبر داسې خبره وکړه دې باغې سامان کې دی یو بیان نه مار غنیمت کې سمشکره حاضر شي وي دا نره نره مړی نه چې دا ما سامان دې ځان ته څونه جوړي دا مشکره وي هغه مشکره دې په سامان کې راوړې چې مخکې د تقدیم نه دا هغه غوښتې وي حالان کې دا صحابي وي چې دې مشکره ډېر ځای کې نه تلل په دې باغ کې مطلب دومره ارزانه وي نبی رسول الله انکار وکړ چې انا کړې دې زړه دې جنازه نه سوچ تاسو ته معمولی شی دی د زور په هر مده او بیا هم هغه باندې کوم رسول الله نن سره خپل وګړه تاسو چاري کې تاسو شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بدایي چې کله تاسو یو سره نه وي چې د قیامت په ماده غنیمت کې کړي نو به مو څه کوي دغه دا پور څه کوي دغه دا سامان څه کوي هغه به په کوم راځي کېږي نو غرض دا دی چې د دې خیالات ډیر زیات ګناه دی نو بیا د پیغمبر څنګه دا خیالات کې چې دې کس دا وي چې نبی رسول الله سلام خیانت کړی دی او دا قادر عزت کړی په منافق په کوم مثال نشتا منافقان خو دین دغه په شو شی او بشولي یو سړی پرې کړی نه د دې تحقیق یا دا واقعات او خود د خطو ته دا هر په موقع باندې چې دلته حضور صلی الله علیه وسلم هغه 50 کسان کې نو دی دا میدان د جنگ دی دې ته جبل سلعاوي نه ته دا جبل سلعادا دې ته نبی رسول سلام صحابه ورو دي دغه تکاثران دي دا هغه راغلي دي دا جن کې دي دا ځای محفوظ دي چې په لومړی هم نه کې تر کافران ته دوی شو مغلوب شو او تقې دل نو دلته چې په دغه جبل رمات کې کم 50 کسان ناس دي نو په دې کې بازي کسان داوي چې اس کو دې دې ځای نه پسو کې کوزی کو دې ځاله هغه امیر ملک د کتاب پیغمبر اسلام تصویر دی دای په ذهن کې او خبر والا خبر دا چې صحابه خو بیا دې مالک نه منځو دي او خدا نه او اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم حکم دا وکي چې چا ته مالک نه منځو کړی دې ساده ده او د دنیاي طور سره هغه تقسیم نشي نمون دې درخې پاتې سمونه چې دې باندې تکانو ذهن دا خبر والا چې صحابه خو مالک نه منځو دي او ځکه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم د جنگ ختمې دوه وروسته اعلان وکي چې چا کوم مال غنیمت ورکړې ده دا هم دغه او اجتماعي طور سره تقسیم د دې ونشي نمر دا به څه پاتې شو په دې بنیاد باندې دا تدې کې د میدان تر راځي الله تبارک وتعالى د دې زمادا ته خبر ته انک ته چې باز په چان د تر پور کې باز د نور ته دا ته انک ته چې کوم په چان مستحق دی او شی دی او باغی کی تاسو باز له ورته او باز له نور ته دې ته خیانت نه لیکيږي نو الله تبارک وتعالى پیغمبر چې خیانت نه کوي کوم په چان چې په میدان د جهاد کې شریک دی جنگ کړی دی او کله دې کړی او په دې میدان کې حاضر دی هغه ټول کې بدا د نصرت کوي دا چې باندې کې چې باز له ورته شي باز له نه ها په دې کې غلامانو یا په دې کې زنانه به لاغي د پاره د مال غنیمت مستقل هي سنشتا البته صبر ورته په لکه باندې مستقل هي دا غیر د خلاصو په صحاو ده تسلیم دي کړی دی مراد الله تعالی دا نه کوي چې تاسو زین کې دا خیال لرئ پیغمبر دې هم دا څه کوي چې کوم کسان حاضر دي هغه حاضرین باندې باندې د غنیمت تسلیمي دي کې دې له صدا دي اول دا بیان الله تبارک وتعالى کوي رب دې ادا مثلا بیان دي چې ګور د منافقانو بیان هم د توجه او د مؤمنانو بیان هم وشو الله تبارک وتعالى او دې ډول په ځان ځان درجات دي چاته الله لوی درجات ورکړي دي د جنت مستحق ګرځېدلې دي او کوم منافقان دي دا غي دا الله برخه د جهنم ورکړي دا لوی څه دا دانه راغلي د پاره تیار کړی دي دا هغه بیان دی او دا واجب شان احسان الله بیا دی چې وقت تاسو سره سره احسان کړی دي تاسو نه سوچ را لګلې دي تاسو پر سوچ ده د پیغمبر علی السلام سره لوی شان دی چې دا کوم امت پر اغله دي دا هغه امت هم لوی شان دی ځکه څو دره تاسو سماوي دي چکون دا آقاوی التقادیم دی تیچه نوکری دی چاہتا ہے آقا مخدوم کم زید کی دی پاسی ناس دا ولارا آقا زید بس دی تیچه مقام دا پیغمبر کم را لئے دی وار طرف دا اصل قادمان ہون دی اللہ دی کم دے مقام را دی پیغمبر سوک رو ورا آقا مخلوقات چی دا خبر چل حقیل نور تتاس نمالی من زمان کی دا زمانی دی جاریت تی کم کسانو دا خبر باندی آقیل کوئی دل دا دی پا برکت باندی اللہ تعالی دا آقیل لوی خلق دو لوی خلق دو شو آقا خلق چی پخبل ہدایت باندی نو دنو رو خلق دا ہدایت پار اللہ تبارک تعالی ذریعو گرزو دا آقا کسان چی پتک نکوئی دل لوی مستحدین شو لوی علماء شو لوی مجاہدین شو لوی مستحین شو دا برکات دی چا دی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نتاکو دا دین احمد سے دکن شکریہ داتا ہے چما تاکو دا عظیم شان پیغمبر در کرے دے و اللہ دی دن ذہن کی دا خبر ہوا چھے چو سمرا پیغمبر عظیم شان دے دا غی ارشادات عظیم شان دے نتاکو سرے دی تو زان ملتے گئی و تتبام اللہ عظمت و دیور دی نتاکو سرے خل روی گوری زان دا عزت لگئی زان دا مقام و درجل تنی اگر پیغمبر کو طریقو کی دا او چنللہ دی نبل طرف دی دی بیان تفسیر لگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما قال لنبی او بالکل جائز ندی دا پار دیو پیغمبر دا پیغمبر آمنا دیو پیغمبر دا پارا ہندا جائز ندی مناسب ندی ایو اللہ چی دے خیانت کی فمال دا امانت کی فمال غنیمت کی دے خیانت کی پولی خاصو سی لیل القلول والنبوة لا اجتمعان زکا خیانتنا پیغمبر دوارا کہ یو شخص کی نجمع کیگی یو ذات کی نجمع کیگی دلیل دا دے چی دا دوارا یو ذات کی جمع کی دے لیشن پیغمبر سن خیانت کو غلوب میں لکھی گی خیانت تا پا مال دا غنیمت کی پا مال دا غنیمت کی جدا بازو بھی چی دا دنیا رسول صادر عبرت نظام لان یا دا غزو غرب مقبانی دیو بھی چی اتنا دا انت تقسیم شو منگا سی فاتشو دا خیانت تے پیغمبر بلکل دانشی کو دے نبوت او خیانت دوارا جمع کی گی نا چی دا نبوت دا اللہ دے طرف عزت اور پریشوی امین را دے پریشوی دی او آغا امین دے بیا خیانتو نکی بلکل دا اس سزا دا خیانت سدا ومن یا امین چاہ چی خیانت کو فمال دا غنیمت کے مال غنیمت پڑھ دو یا نور سی جنہ پڑھ دو یا دے دے براوی دے ماہا شیخ اللہ چی دا گم پڑھ کر دے یا نل قیام آدھا قیام پڑھ کر حدیث تا سما تفصیلن ہوئے چې کوم ځای مقام پټ کړی دی خبر آلی چې کوم سړی آسان پټ کړی دی کوم سړی بیان پټ کړی دی کوم سړی بیزی پټ کړی دی کوم سړی صادر کړی تر دې پورې کپڑا تر دې پورې حدیث کرا دی دا ټول الفاظ د حدیث دي د قیامت پر ځان به تاسو حاضرې او دې راته څنګه چې نه بخلا سي دي نشي نبی علیہ السلام ته فریاد کړي او نبی علیہ السلام ته فریاد رسی نه کړي او دا ځان شما درته دنیا کې ویل او ته خلاصو نه نشم تاو دې خیانت نه کوله او د خیانت مال غنیمت کې څومره سخت سزا چې ګور نبی علیہ السلام هغه غلام شهید کیږي او نبی علیہ السلام هغه بارک داوي هغه بلکې وفات کیږي او نبی علیہ السلام دا هغه بارک داوي چې دبي جنازه نه کوم پر تاسو سوچ وکړئ ثم توفا بیا د ذکر او د شی پر بنه سن حالیاں استا ما جزاء او بدی دها غا مالو کسب کړي کوم ګوري من خیر او شر خیر کړي دی او کبد کړي دی قلیل او کثیر لدا مال کړي دی او کډیرا مال کړي دی هر یو انسان چې کوم مال کړي داغه بدلی با الله ولا ورته دغه عمل به دې دې ان طالب داغه بدل ملاويږي او کډیر دی هم ملاويږي کدا عمل خیر دی نه دغه فائدہ ملاويږي او کدا عمل شر دی نه دغه نقصان او سزا ملاويږي الله ته شی پری دی نه خیرت نه مګو وهم لا یظلمون او دوی سره به ظلم نشي کوله الله وی چا سره ظلم نه کوي چې چا چې څنګه عمل دي مطابق او سزا او جزا ورکوي چا سره ظلم نه کوي ظلم معنا دا ده چې یو عمل نه کړو دا سزا ورکوي افغان استرا او دلته دغه څه مخالف دي یو نه کوکار خلک دي او بل بد کردار خلک دي نو دا نیک کردار والا خلق او بد کردار والا خلق دا دوار یو شان نشي کېدي افمن آیا هغه کس اتبع رضوان الله چې هغه تابع دي تابع داری کوي درځان کو دا الله او عمل دي چې دا عمل سره الله تبار تعالی راځي دا الله درجا اتباع عبارت ته دي نه چې هغه عمل دي چې کوم عمل سره الله راضي کیږي تمن دې دې پشان د هغه چا دا به سختن چې ګرفتار دې دې سختن من الله فقار دا الله تعالی دا الله په قهر کل کړي ګرفتار دې یو دې دا الله رضا نه دې بل سره دا الله په قهر ګرفتار دې دا ځان له شان کې دې شي بالکل نشي کېدې کوم یو کله چې دا الله د رضا په کار کار کوي دا کوم مقام دې دې او کوم کله چې دا الله په قهر غضب دې ګرفتار دې اپ تباہ کړه ومقواه او تکانا دغه تک چکم گرفتار بقال دا اللہ دے جہنم و جہنم دے زید اس پوڑ میں زدد دو زخ دے دو زخ کی بخصی دی وبرسل مصیر دیا او ناکار دیدا زید و آفت کے دو جہنم دا دو زخ دے رکن دا ناکار زید اللہ وی دا دیر ناکار زید و آفت کے دو نکا دیر ناکار دے هم درجاتن دا مخلوقات چی دی زو درجاتن خاوندان بچاری دا درجو دی بعض پکی سوکتی تا محبوبیت کے زان لگر جی دی مضبوضیت کے زان لگر جی دی چکم دا اللہ تبارک و تعالی محبوبان دی دا اخی زان لگر جی دی بچا درجو لگا دا بچار پسی دا بچار پسی او کم کسان چی مضبوض دی چی اللہ تبارک و تعالی کا ناپسن دی دا اخی زان لگر جی دی لکن آپ پسندے کہ ہم جان لگر جی سو کو تا دیر نا پسندی سو بلگ نا پسندی اللہ ویدہ ہر کل جان جان لگر جی دکھا عند اللہ ہی فعلم دا اللہ تعالیٰ کی عند اللہ فوانا فی علم اللہ تعالیٰ فعلم دا اللہ تعالیٰ کی دا خاندان خاندان دے درجات دی مانا دا چلی چاو چو دی درجی دی اور چاہ دان دے دو زب کی درجی دکھا واللہ بصیرن اللہ تبارک و تعالیٰ دی دن کے دے بما لہا و عمال و یعمل ہم چراقلے کی کہی داخل چکم عمال کین اللہ تبارک و تعالیٰ داغی دانے آدم دے اللہ و عمال بینی اللہ نے بچا عمل پتے دے نشی تو انسان شر در ادا خبر ہوتی چلک زمان عمل دا اللہ نے پتے نشی پتے دے خوا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا پچا دانے پدے مومنان باندے او مومنان اللہ تعالیٰ سر احسان کرے دے احسان کر دے عظیم الشان اس بار فیہم رسولا چراویلی گزری تا پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر رو لے گا اور اللہ بانے سوازی کو خمد سے اندیا را لے گی انسان لے عقل اور کرے تو پھر عقل بانے خو بد جدا تا لیکن بیام اللہ احسان کرے دے انبیاء کرام را لے گی دی اور بیا کبھی امت بانے عظیم الشان دے چو عظیم الشان پیغمبر رو لے گا من انفذهم هم دزید جنسنا هم دزید نوعنا دبل زین ندے دبل نوعنا ندے هم دزید ندے دم اکیوالا ندے اکیوالا ندے بل زین ندے اپنا اللہ رولی دن سکر یتلو علیہم چلوڑی پتری باندیا آیا تیہی آیتنا دا اللہ تعالی دا اللہ تبارک و تعالی آیتنا دلت دلی مبلغ اعظم دے عظیم شان مبلغ دے دا اللہ تبارک و تعالی دے طرفنا جسم را کام را گلدی آیتنا را گلدی اغا امت پر رسل دې چې مبلغ اعظم شو لوی هم مبلغ شو حضور صلی الله علیه وای بدیه نور دارن پاکوی دغه پیغمبر دې خلق لرا د کفر او د ګناهنا نو په دې صورت کې مسلم اعظم شو پیغمبر علیه السلام عظیم شان مسلم شو ځکه اصلاح خلقو کوي خلق د ګناهونو نه پاکوي نو دې صفت پکې ده او قول وی علمهم الكتاب والحکمہ او خل دیتا الکتاب کتاب یعنی حق قرآن مجانین دا قرآن مشکل مقائل دا قرآن مشکل اختان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا سلی وی علمهم قوانز الكتاب خل دیتا الکتاب حق مشکل مشکل ترین زیند چاہ دا قرآن قرآن اگر مشکلات چاہل کری و قدیر قرآن کے لئے معلم آزم شو دطول غدر اصطال عظیم الشام اصطال دریت پال بیان یو څوک مبلغ اعظم مسلم اعظم او معلم اعظم او قائد اعظم د مسجد محمد جناب پر کار کوي دا دغه هغه صفات د نبی صلی الله علیه وسلم دي ول حکمت او قائد تا هغه طریقې د بادشاہ د خلافت د طریقې چا کولی دي پیغمبر امت ته ویل چې تاسو د بادشاہی مشري کوي څنګه کوي دا د چا کولی دي نو معنا دا چې قران اندر تکای سیاست اندر تکای طریقې د بادشاہ اندر تکای چې د خلق باندې د بادشاہی ته څنګه وتاي خپل تعلیمات پیغمبر کوي و ان قالوا او پتا کی سرا وذی من قبل مسجد دینا اذن چې وین کا دا معنا دا غیر کوي دا ضرور دا ان مخفف د مسکل نه انهم قالوا من قبل پتا کی سرا وذی مکی والا من قبل مسجد راتو د پیغمبر نا لکی ولا علم مبین ها مخاطه ها کوم را اسدار کی سارا گمراہی وا چې دا کسان د نبی صلی الله علیه وسلم د راتو د مکی مکی په کوم مصیبت او تکلیف کې اخته سارا گمراہی وا دغه چې مکه په دې داسې نو علي وسس کو لیکن نبی صلی الله علیه وسلم د راتو د مستو الله تبارک وتعالى دې سره دا احسان او تو مسره دې دې الله من الله تعالی وما كان النبي بالکل جائز نه دی دیو پیغمبر ته پارا ایا الله چې دې خیانت کی په مال د غنیمت کې ومن يغلب ذات خيانه كفر ياتي دي براوي دي ما هذا شيخ الله تي خيانه دا دي کړي يوم القيامه دا قیامت پر دا حضور سونا دا خپل دو باندې میدان د محشر دا حاضرې ثم توقع دا د پیر کو ورته شي کول دا نن هر یو نشتا ما جزاء او سزا دا ها ما دې تقدر چې کړي دي نه کله دا مال کړي دي که بدا مال کړي دي اور دارنګ لګي کړي دي او کړي دي کړي دي بلې ټول دا دې والله ولا ورته په هم دا یو نه نه سره به کوم ځنه نشي کوره ظلم به کوم سره پاتې نه اپا مال تبا ها ها رسول کتاب داري کوي رضوان الله بر الله کو صلی الله تعالی دې دې تمام ته شان دا وخت تک با اب سخط من الله دې درستار دې په قهر دا الله تعالی و ماوا هو دې تانه ته جهنم او جنت دې ولي سن او نا کار دې دا دو جام دا واپس دې دو هم کر دا دې دا تمام خلق خاندان دې کرے دې دې دې چا په محبوبیت کې دې جه دې دې دې چا په محبوبیت دې سنای کې دې کرے دې دې عند الله تعالى الله تعالى والله الله تعالى بصير من كل ما ها ما يعملون شيئا لقد من الله تقسم روته والله الله قسم بخر ذات كي لقد من الله شهر كر الله تعالى على المؤمنين مولانا باني عظيم شان احسان كره ایک بار تقیر ان چراہی ایک رفضی کے رسول ان کے غمبر عظيم شان تنیر لباب بتازین دے لو کے غمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفتح هم خلد کئی جنا اینا تبیل دکن اسنا ندلو و عزل آسنا یدلو علیہم چلدی دا پیغمبر کو بھی خلق باندی آیاتی آیتنا دا اللہ تعالی حاغ آیتنا چپاکی سر زنگ دسلو نتر کیگی دسل زنگ نتر کیگی پا قرآن سر حاغ آیتنا دلی پیغمبر مبلغ آزم شر عظیم شعان مبلغ و ایزدی ہما پاتا دی دا کتان دی چانا دا کفر و دی شرک و دی گناہنونا پیغمبر علیہ السلام مسلح آزم شر ويعلمهم الكتاب وقيدتا هذا مشكلات القران والحكمه اور دارنگ یاد احکام لگا چھا ہے یا کہ مراد شریعت اور احادیث واقع ہے لگا چھا احکام دی تھی اور دار جبل یاد کی شریعت واقع ہے احادیث نہ ہے حکمت کا ایمان رکھتے نو پیغمبر علیہ السلام معلم اعظم شو و ان کان او پتا کی کرو دا کران من قبل مکہ دراتو دے پیغمبر نا خام خاص کی دلال نبی دا گمراہ ہے اختار کی مکہ دے نبی دا نشان دے بسم الله الرحمن الرحیم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين دغزو احد واقعه سروده کله چې اویانو د صحابه کرام شهیدان کې څلور کسان مهاجرینو نبی او دانو را مشوار وو نو نبی وخت دغه صحابه کرامو یو فکر وکړو چې کم از کم دا تکلیف مونږ ته د کوم طرف نه راغی د کوم عمل د وجې نه راغی حالانکه مونږ سره د حضور صلی الله علیه وسلم رفاقت هم نصیب دے او بیا هم نو تکلیفان هم تکلیف دولت دے دا تکلیف هم تبسط اندر آدے معلوم خبر دا چی کل کلا ذہن کی دا سوال کین چی دا اللہ تبارک و تعالی مدد مسلمانان سر دے نبدا سے موقع باندے بیا دا مسلمانان شکست لکھری وی کمزوری دی گی ہوئے دا غزیت حد تبارک ہوئی صحابه کرامو دا سوچ کو فکر کو دا خبر اترا چې نبی صلی الله علیه وسلم سره دی او دا الله تبارک و تعالی د نسبت او د مدد عادی نه سره دی نو بیا وی دا سوچ د دې جواب نه الله تبارک و تعالی ورته اول خو ځان دی جواب نه ورته چې د دې تکلیف د پارا سبب په حقیقت کې هم تاسو یې زه خبره ستاسو شوی دی یو دا مرکز پریسو دے آغا مرکز چی نبی علیہ السلام تاس خدا دیلی کمونگا شکست پری او کفت حامینو کردی پری کمونگا دا دنگا تکری مارغان تکتی تو تاس دا تحس صورت دا دیگا نفذی دینا پر سوچی ما تاس دا اطلاع نی پری او تاس دا ما جواب دیگا دیگلی یو دا تاسو دا نبی علیہ السلام دا غفظم انتظار انتو او مخت دا آغا دینا راکیس شوئے دشمن دشا طرفنا تاسو بانی حملہ اکلا او دو طرفنا تاسو دا دشمنانو کو بند کی دیر کے یو داوت او سمو کے چلتا ظاہری نقصان مسلمان کرے تھی رسول سے دیر کی چما دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم اعمال کری تھی دی تم اکری تم اکری تھی دی چدا دیر و جنادا تکلیف ما کرا رسی او دون سبب کے دیر پار داوت یو کال مخی دا غزا جہاد کا بدر غزا شروع ہوا او پاغی کی اویان ہی دی کافران دا مسلمانان تقید کرا غلی او یا خود آغا میدان کی مردار کلیشی ہوئی دا دے اویان کسانوں کو بارکی چکل مشوری اسی مختلف رائدانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائد آوا چکا دی کی دی ہر یو کس کب اشتدار تورکی چی او دغه مسلمان رشتہ دار دی دغه قسم اکثر والی دی او ختم دي کی دغه چې تاسو په کفر مشران دي نن چې کفر لا مات شي بیا به چرته هم کفر سره چتني کی زما خدا دا چې دا ټول به ختم کړی شي او خپل خپل رشتہ دار او سلام باندې به ختم شي دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راځي دا چې دین نبی بدل واغسته شي مال او دولت او دې له حق له شي زکه زیات تر په دې حضور صلی الله علیه وسلم رشتہ داران دي او دغه صحابه رشتہ دارانو دغه هغه را داوا